İşte bunlar Allah'ın varisler hakkında koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Allah kendisine ve peygamberine itaat edenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. Onlar orada ebedi kalacaklardır. En büyük kurtuluş ve saadet işte budur.